بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه ثم وهبت الكل أو ما بقي أو وهبت رضا المهر قبل قبضه أو بعده لا. اور اگر عورت نے مہر پر قبضہ ہی نہیں کیا یا آدھے پر قبضہ کیا پھر پورے کا پورا ہبہ کر دیا یا جو باقی ہے اسے ہبہ کر دیا یا قبضہ سے پہلے مہر کا سامان ہبہ کر دیا یا قبضہ کے بعد مہر کا سامان ہبہ کر دیا لا. تو شوہر کچھ اس سے واپس نہیں لے گا اور عورت کے ذمہ بھی کچھ نہیں ہوگا. شوہر کے ذمہ بھی کچھ نہیں ہوگا, عورت کے ذمہ بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ اس سے پہلے جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ اگر 1000 پر مثال کے طور پر نکاح ہوا, شوہر نے 1000 پورا عورت کو دے دیا, پھر عورت نے وہ 1000 شوہر کو ہبہ کر دیا قبل وتی اور قبل خلوت, شوہر نے طلاق دے دی, تو اب عورت مزید 500 شوہر کو دے گی, شوہر مزید اس سے 500 وصول کرے گا. اس لیے کہ عقود و فسوخ میں دراہم و دنانیر متعین نہیں ہوتے ہیں, تو مہر کے طور پر جس پر اس نے قبضہ کیا تھا اگرچہ بظاہر وہی واپس کر رہی ہے لیکن یہ متعین نہیں ہوتے ہیں, اس لیے یہ واپس کرنا عین مہر کا واپس کرنا نہیں ہوا. اور قبل وتی طلاق کی صورت میں عورت نصف مہر کی حقدار ہے, وہ پورے پر قبضہ کر چکی ہے, اس لیے آدھا جو ہے وہ شوہر کو واپس کرے گی, جو وہ ہبہ کر چکی وہ اس کی جانب سے تبرو اور احسان ہوگا. اسی سے متعلق یہ مسائل بھی ہیں جو آج یہ بیان کر رہے ہیں. تو ایک صورت بیان کر دیے تھے, باقی صورتیں یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ عورت نے مہر پر قبضہ ہی نہیں کیا یا آدھے مہر پر قبضہ کر لیا اور پھر ہبہ کر دیا کل کو, یعنی بالکل قبضہ نہیں کیا تھا اور کل کا کل ہبہ کر دیا, یا آدھے پر قبضہ کیا تھا وہ آدھا اور جو آدھا باقی ہے وہ پورے کا پورا ہبہ کر دیا, جو آدھا باقی ہے وہ بھی اور جس پر قبضہ کر چکی ہے وہ بھی پورے کا پورا ہبہ کر دیا, او ما بقیا, یا 500 لے چکی تھی مثال کے طور پہ, 500 جو باقی ہے اسے ہبہ کر دیا. کئی صورتیں ہو گئیں. یا مہر میں دراہم و دنانیر متعین نہیں ہوئے تھے بلکہ مہر میں کوئی سامان متعین ہوا تھا اور وہ اس سامان پر قبضہ کرنے کے پہلے یا اس سامان پر قبضہ کرنے کے بعد, دونوں صورتوں میں قبضہ کرنے کے پہلے بھی اور قبضہ کرنے کے بعد بھی اگر شوہر کو وہ ہبہ کر دے لا, تو شوہر رجوع نہیں کر سکتا ہے. دراہم و دنانیر میں تو قبضہ کرنے کے بعد پورے پر قبضہ کر لیا, پورا واپس کر دیا تو آدھا اور دے گی, ہے نا, شوہر آدھے کے ذریعے رجوع کرے گا. لیکن سامان میں پورے پر قبضہ کرنے کے بعد پھر پورا واپس کر دے تو اب شوہر کچھ نہیں لے گا. کیوں فرق یہاں ہے اس کو یہ بعد میں بیان کریں گے, ابھی صرف ہم جو صورتیں بن رہی تھیں ان کو بتائیں. اب آپ دیکھیے شرع میں یہ کیا کہہ رہے ہیں, لا اے لا یرجو علیہا بشئین, یعنی شوہر عورت سے کسی چیز کے ذریعے سے رجوع نہیں کرے گا, کچھ واپس نہیں لے گا. وہ سور المسائل اس متن میں مذکور مسائل کی صورتیں یہ ہیں، انہا الم تقبض شیئن، کہ عورت نے کچھ نہیں لیا، کسی جز پر قبضہ نہیں کیا، ثم وہبت الکل، پھر پورے کا پورا مہر ہبا کر دیا، اے حتتہ عن ذمت الزوج، یعنی پورے کے پورے مہر کو شوہر کے ذمہ سے ساقط کر دیا، ثم طلقها قبل الوطی، پھر وطی سے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی، فلا شیء علیہا، تو عورت کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا۔ عورت جب قبضہ ہی نہیں کی ہے اور پورے کا پورا مہر اسے واپس کر رہی ہے، تو فلا شیء علیہا، عورت کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا۔ قبضہ کرنے کی صورت میں تو 500 مزید دے رہی تھی، اس صورت میں اس کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ لأن حکم الطلاق قبل الدخول ان يسلم له نصف المہر، اس لیے کہ قبل دخول طلاق کی صورت میں حکم یہ ہے، طلاق کا حکم یہ ہے کہ شوہر کے لیے نصف مہر محفوظ رہے۔ اگر مہر متعین ہے تو قبل دخول یعنی خلوت اور وطی سے پہلے اگر طلاق دے دیا تو اس طلاق کا حکم یہ ہے کہ آدھا مہر شوہر کے لیے سالم رہے، محفوظ رہے۔ اور اس صورت میں جب اس نے بالکل قبضہ ہی نہیں کیا تھا، قبل دخول اس نے طلاق دے دی ہے اور اس نے اسے ہبا کر دیا ہے، تو نصف مہر کیا پورے کا پورا مہر اس کے لیے سالم ہے، پورے کا پورا مہر اس کے لیے محفوظ ہے۔ یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پورے کا پورا اس کے لیے محفوظ ہے، ایسے ہی جب قبضہ کر کے ہبا کر دے تو وہاں بھی تو پورے کا پورا محفوظ ہے نا، قبضہ کر کے ہبا کر دے تو وہاں بھی پورے کا پورا محفوظ ہے، تو شوہر کو کچھ نہیں رجوع کرنا چاہیے، عورت کے ذمہ وہاں بھی کچھ نہیں آنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بغیر قبضہ کے وہ ساقط کر رہی ہے تو وہ عین مہر شوہر کے ذمہ میں، شوہر کے پاس محفوظ رہ رہا ہے، قبضہ نہیں کیا ہے نا، مہر متعین ہوا 1000 اور 1000 وہ ساقط کر رہی ہے، قبضہ نہیں لے رہی ہے۔ تو جب لین دین نہیں ہوا تو عین مہر شوہر کے پاس محفوظ ہے، اس نے ساقط کیا تو عین مہر کو ساقط کیا، تو عین ہی اس کے پاس محفوظ ہے اور وہی اس نے ساقط کیا ہے، اس لیے شوہر کے پاس آدھا کیا پورے کا پورا محفوظ ہے۔ اور جب دینا پا لیا گیا، پھر اس کی جانب سے ہبا کرنا پایا گیا، تو پہلے جب دیا تو وہاں تو مہر ہے، یہ جب ہبا کر رہی ہے دوبارہ تو یہ دوسرا عقد ہوا، یہ کیا ہوا، دوسرا عقد ہوا، تو یہ عین مہر کی واپسی نہیں ہوئی۔ اور جب عین مہر کی واپسی نہیں ہوئی تو شوہر کے پاس عین نصف مہر محفوظ نہیں رہا، عین نصف مہر محفوظ نہیں رہا، اس لیے وہ عورت سے نصف مہر واپس لے گا اس صورت میں۔ وقد حاصل، تو یہاں اس صورت میں شوہر کو حاصل ہو گیا نصف مہر، بل زیادہ تن، بلکہ مزید، یعنی پورے کا پورا اسے مل گیا ہے نصف مہر، کیا پورے کا پورا مہر اسے حاصل ہو گیا ہے۔ تو جب نصف مہر کا محفوظ ہونا تھا اور پورے کا پورا ہبا کی بنیاد پر اس کے لیے محفوظ ہے، تو یہ اب عورت سے کچھ رجوع نہیں کرے گا، نہ عورت کے کچھ ذمہ کچھ دینا آئے گا۔ والمرأۃ لم تأخذ شیئاً، اور عورت بھی شوہر سے کچھ نہیں لے گی، کیوں، لتردہ علیہ، اور عورت بھی لم تأخذ شیئاً کچھ نہیں لے گی، اچھا والمرأۃ لم تا، اور عورت نے کچھ لیا نہیں ہے، والمرأۃ لم تأخذ شیئاً، اور عورت نے کچھ لیا نہیں ہے، قبضہ نہیں کیا ہے نا، وہاں تھا قبضہ کیا ہے، اور عورت نے کچھ لیا نہیں ہے کہ وہ اس لیے ہوئے کو شوہر کے پاس واپس کرے۔ پہلی صورت میں لینا پایا گیا تھا، یہاں لینا قبضہ نہیں پایا گیا ہے، اس لیے عورت نے کچھ لیا بھی نہیں ہے کہ وہ اسے شوہر کو واپس کرے بخلاف المسألۃ الاولی، برخلاف پہلے مسئلے کے، کیونکہ وہاں نصف مہر کو اگرچہ وہ ہبا کر چکی ہے پورے کا پورا، لیکن قبضہ کرنے کے بعد ہوا ہے، اس لیے نصف مہر وہاں واپس کرنا عورت پر ضروری تھا، کیونکہ اس نے حاصل کر لیا تھا، لے لیا تھا، یہاں لینا نہیں پایا گیا تھا، اس لیے عین مہر شوہر کے پاس محفوظ ہے بخلاف المسألۃ الاولی، برخلاف پہلے مسئلے کے، وہی التی، اور وہ مسئلہ وہی ہے کہ جس میں عورت نے 1000 پر قبضہ کر لیا، اس 1000 پر جو مہر متعین کیا گیا تھا، ثم وهبت له، اور پھر شوہر کو وہ 1000 ہبا کر دیا، وطلقت قبل وطین، اور پھر وطی سے پہلے طلاق اسے ہو گئی، تو اب اس صورت میں عورت مزید 500 شوہر کو دے گی، لیکن یہاں جو صورت بیان کی جا رہی ہے کہ قبضہ سے پہلے اس نے ہبا کر دیا پورے کے پورے کو، تو عین مہر شوہر کے پاس محفوظ رہ گیا، اس لیے کچھ عورت اسے نہیں دے گی اور نہ شوہر اس سے کچھ واپس لے گا۔ وَإِن قَبَضَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ، اور اگر عورت نے آدھے مہر پر مثال کے طور پہ 500 پر قبضہ کر لیا، یہ صرف مثال ہے، ورنہ 1000 اس زمانے میں اقل مہر بھی نہیں ہے، ہے نا، یہ صرف مثال ہے۔ وَإِن قَبَضَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ، اور اگر عورت نے نصف مہر مثال کے طور پہ 1000 پہ نکاح ہوا تھا، 500 پر اس نے قبضہ کر لیا، ثم وهبت الكل له، پھر عورت نے وہ 500 بھی اور جو باقی ہے اسے بھی پورے کے پورے کو ہبا کر دیا، اور وهبت الباقی، یا 500 پر قبضہ کیا تھا، 500 شوہر کے ذمہ باقی ہے، وہ 500 شوہر کو ہبا کر دیا، دو صورتیں ہو گئی۔ ثم وهبت الكل له، پھر مہرے پورے مہرے مسمع کو، یعنی جس پر قبضہ کر چکی ہے وہ بھی، جو باقی ہے وہ بھی، اور وهبت الباقی، یا جو باقی ہے اسے ہبا کر دیا شوہر کو، ثم طلقها قبل الوطی، پھر شوہر نے اسے وطی سے پہلے طلاق دے دی، فإنه لا شيء عليها، تو اس صورت میں بھی عورت کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ واپس نہیں کرے گی۔ وجہ کیا ہے کچھ نہ واپس کرنے کی؟ لما ذکرنا، وجہ وہی ہے جو ہم بتا چکے ہیں کہ مہر متعین ہے تو قبل وطی اور قبل خلوت طلاق دینے کی صورت میں حکم یہ ہے کہ نصف مہر شوہر کے لیے محفوظ رہے۔ جب اس نے 500 پر قبضہ کیا تھا، وہ 500 بھی اور جو باقی تھا وہ 500 سب ہبا کر دیا، تو آدھا کیا پورے کا پورا اس کے پاس محفوظ ہو گیا، ہے نا، پورے کا پورا اس کے پاس محفوظ ہو گیا، اور آدھا اگر آپ یہ کہیں کہ آدھا جو ہے اس پر تو قبضہ کر چکی تھی، اس لیے وہ عین نہیں ہے، ہے نا، اس لیے کہ متعین نہیں ہوتے ہیں دراہم و دنانیر، تو جو دوسرا آدھا ہے اس پر اس نے قبضہ نہیں کیا تھا نا، اس لیے عین نصف، نصف مہر وہ شوہر کے پاس بہرحال محفوظ رہا، اس لیے شوہر اس سے کچھ رجوع نہیں کرے گا۔ اور اگر وہی آدھا جو باقی تھا شوہر کے ذمہ میں اسی کو ہبا کیا، ہے نا، تو اس صورت میں بھی شوہر کے لیے نصف مہر محفوظ ہے، کیونکہ جو اس کے ذمہ میں آدھا باقی تھا اس پر بغیر قبضہ کیے ہوئے اس نے واپس کیا ہے، تو وہ عین نصف مہر کو واپس کرنا ہے نا، عین نصف مہر کا شوہر کے پاس محفوظ رہنا ہے، اس لیے شوہر کے لیے تمام صورتوں میں عین نصف مہر محفوظ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اس سے زیادہ بھی اس کے پاس محفوظ ہے، اس لیے ان تمام صورتوں میں شوہر عورت سے کچھ رجوع نہیں کرے گا۔ ولو کان المہر ارزن، اور اگر مہر سامان ہو، تو سامان کے بارے میں درائم و دنانیر کے بارے میں جہاں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ وہ عقود و فسوخ میں متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے ہیں، وہی سامان کے بارے میں، متاع کے بارے میں یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں نے یہ کہا کہ یہ چادر میں نے 100 روپے میں خریدی، تو اب دوسری نہیں دے سکتا، وہ متعین کرنے سے متعین ہو گیا۔ اس لیے کلر کا بھی فرق ہوتا ہے، کپڑا ایک ہو، کلر اگر ایک ہے تو اور بھی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، ہے نا، سامان متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، تو جب سامان متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر یہ صورت ہوئی، ولو کان المہر ارزن، اور اگر مہر متاع ہے، سامان ہے، فقبضتہ، عورت نے اس پر قبضہ کر لیا، ثم وہبتہ لہ، اور پھر اس سامان وہ سامان شوہر کو ہبہ کر دیا، او لم تقبضہ، یا سامان مہر میں متعین ہوا اور عورت نے اس پر قبضہ نہیں کیا، او لم تقبضہ، یا اس پر قبضہ نہیں کیا، فحطتہ عن ذمتہ، اور شوہر کے ذمہ سے اسے ساقط کر دیا۔ تو بغیر قبضہ کے تو دراہم و دنانیر والے میں بھی ہوتا ہے کہ شوہر کچھ رجوع نہیں کرے گا، ہے نا۔ ثم طلقها قبل الوطیے، اور پھر وطی سے پہلے شوہر نے عورت کو طلاق دے دی، فلا شیء علیہا، تو اس کی ان دونوں صورتوں میں، قبضہ کے پہلے بھی اور قبضہ کے بعد بھی، ہے نا، اگر دے دے اسے تو عورت کے ذمہ کچھ نہیں آئے گا۔ اما فی صورت عدم القبض، قبضہ نہ کرنے کی صورت میں، تو وہی وجہ ہے کہ جو گزر چکی ہے، جو وجہ یہ اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عورت شوہر کا جو مقصد ہے وہ اسے حاصل ہے کہ نصف اس کے لیے محفوظ رہے، ہے نا، پورے کا پورا محفوظ ہے۔ اور واما فی صورت القبض، اور عورت کے قبضہ کر لینے کی صورت میں، پورے پر قبضہ کر لیا پھر ہبا کر دیا، ہے نا، تو دراہم و دنانیر والے میں تھا کہ شوہر مزید 500 اس سے لے گا، عورت مزید 500 اس کو دے گی، لیکن یہاں کچھ نہیں لے گا، کچھ عورت کے ذمہ دینا اب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ واما فی صورت القبض، اور قبضہ کرنے کی صورت میں، فقد علیکا، تو یہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی عورت کے ذمہ کچھ نہیں ہے اگرچہ قبضہ کر چکی ہے۔ کیوں؟ لانھا وہبت الارض لہ، کیونکہ یہاں عورت نے شوہر کو متا سامان ہبہ کیا ہے، جو عقود و فسوخ میں متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ چادر مہر میں ہے، شوہر نے دیا، عورت نے قبول کر لیا، اور پھر عورت نے اسے ہبا کر دیا، ہے نا، تو متعین ہے کہ وہی چادر ہے، یہاں کیا ہے، تو متعین ہے وہی ہے، تو عین مہر شوہر کے پاس محفوظ رہا، ہے نا، عین مہر مسمہ، پورے کا پورا عین مہر شوہر کے پاس محفوظ رہا۔ جب پورے کا پورا محفوظ رہا تو اب وہ عورت سے کچھ رجوع نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں۔ وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهَا وَهَبَتِ الْأَرْضَ لَهُ فَانْتَقَضَى قَبْضُ الْمَهْرِ، تو مہر کا قبضہ ٹوٹ گیا، یعنی گویا قبضہ وہ پایا ہی نہیں گیا، چادر پر قبضہ کر لیا، اسی پر مہر ہے، پھر شوہر کو واپس کر دیا، ہے نا، تو چونکہ یہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، اس لیے گویا عورت نے قبضہ ہی نہیں کیا، بے نہیں وہی چیز اس کے پاس محفوظ رہ گئی۔ لِأَنَّ الْعُرُوضَ مُتَعَيَّنَةٌ، اس لیے کہ ساز و سامان یہ متعین ہوتے ہیں، بخلاف المسألة الاولی، برخلاف پہلے مسئلے کے، کہ دراہم و دنانیر عقود و فسوخ میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ اب اگر آپ بہت غور کریں گے حواشی میں جو انہوں نے لکھے ہیں، تو حاشیہ نمبر 5 جو ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، انہوں نے جو لکھا ہے، آپ بھی غور کیجئے گا، میں نے تو اپنی کتاب میں حاشیہ لگا دیا ہے کہ یہ صورت محل نظر ہے، بلکہ محل نظر نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں سیدھے سیدھے غلط ہے۔ آخری سیکھ جو انہوں نے حاشیہ نمبر 5 میں بیان کی ہے، نا، کبھی موقع ملے گا تو ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن آپ بھی غور کر لیجئے گا کہ کیا حاشیہ نمبر 5 کی تمام سیکھیں صحیح ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آئے گا کہ صحیح ہیں کہ صحیح نہیں ہیں۔ ہم پھر کبھی کسی موقع پہ جب آپ رہیں گے تو اس کو سمجھائیں گے، کیونکہ وہ متن میں نہیں ہے، اس لیے سمجھانا بھی ضروری نہیں۔ وَإِن نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَىٰ أَن لَا يُخْرِجَهَا او لا يتزوج عليها او بألف ان اقام بها و بألفين ان اخرجها، یہ دو مسئلے ہیں، یہ دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے کسی عورت سے، مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، کہ اسے کہیں باہر نہیں نکالے گا، اس کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے نکاح نہیں کرے گا 1000 مہر کے عوض. ایک صورت یہ نکاح کیا کہ 1000 مہر دوں گا لیکن تمہارے ہوتے ہوئے کسی عورت سے نکاح نہیں کروں گا, تمہیں کہیں باہر نہیں نکالوں گا. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ, اور اگر کسی نے نکاح کیا کسی عورت سے 1000 پر, اگر اسے لے کر شہر میں مقیم رہا, اسی جگہ رہا, تو ظاہر سی بات ہے جہاں رہتی ہے لوگ رہتے ہیں وہاں سے مانوس ہو جاتے ہیں نا. تو اگر اس نے یہ کہا کہ اگر یہی لے کر رہوں گا تو 1000 ہے نا, اور اگر یہاں سے کہیں باہر لے جاؤں گا تو 2000, اگر کہیں باہر لے جاؤں گا تو 2000, اور اگر یہی لے کر رہا تو 1000. وہی نہ کہا, اور اگر نکاح کیا 1000 کے عوض اگر اسی شہر میں لے کر مقیم رہا, یا وہ بے الفین, اور 2000 کے عوض اگر اسے باہر لے گیا. تو یہ دو مسئلے ہیں ہے نا. پہلے مسئلہ فعین وفا, اب اگر اس نے شرط پوری کی, ایفی ما نکاحا الا ان لا یخرجھا او لا یتزوج علیہا, یعنی اس صورت میں جبکہ اس نے عورت سے نکاح کیا ہے اس شرط پر کہ وہ اسے باہر نہیں نکالے گا یا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی نہیں کرے گا, اس شرط کو اس نے ہے نا نبھایا ہے نا پورا کیا اس نے شرط کو, وہ اقامہ, اور وہیں قیام پذیر رہا عورت کے ساتھ, ایفی ما نکاحہا بالفن ان اقامہ بہا, یعنی اس صورت میں جبکہ عورت سے نکاح کیا ہے 1000 کے عوض اگر اس کو وہیں لے کر کے رہے, اور 2000 کے عوض اگر اسے باہر لے کر جائے. تو اب یہ دو مسئلے ہوئے کہ اب ان دونوں مسئلوں کا حکم کیا ہوگا, ان دونوں مسئلوں کا, ان دونوں صورتوں کا حکم کیا ہوگا. آگے یہ فرماتے ہیں فلاح الف و اللہ فمہر و مثلحا, فعین وفا و اقامہ, اگر پورا کیا اس نے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح نہیں کیا, اسے باہر نہیں نکالا, شرط اس نے پوری کی ہے نا, فلاح الف, تو عورت کو کیا ملے گا 1000 ملے گا, کیونکہ عورت کا اس میں فائدہ نا. وہ 1000 پر کیوں راضی ہوئی ہے, کیونکہ اس میں اس کا فائدہ ہے. پہلی والی صورت سمجھا رہا ہوں, اس میں عورت کا کیا ہے فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے شوہر کسی سے نکاح نہیں کرے گا, یہ اس سے بہت خوش تھی اس لیے 1000 پر راضی ہو گئی ہے نا. اسے باہر نہیں نکالے گا کام کاج کرنے, جیسے عام طور پہ ہوتا ہے نا, کام کے لیے جانا پڑے گا یا اجنبی شہر میں لے کے چلا جائے گا, اس میں اس کے لیے مضرت دشواری ہے. تو اس کا فائدہ ہے کہ شوہر اسے باہر نہ نکالے, اس کا فائدہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہ کرے. اس بنیاد پر وہ 1000 کے عوض نکاح کرنے پر راضی ہوئی ہے. تو 1000 اس فائدے کے ساتھ یہ مہر ہے پہلی صورت میں ہے نا, 1000 اس فائدے کے ساتھ یہ کیا ہے, مہر مسمہ ہے نا. تو اگر نہیں نکالا ہے نا, اس کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کیا, تو 1000 ہوگا ہے نا, فائدہ بھی اسے جو ہے وہ مل ہی رہا ہے نا, اور 1000 دینا پڑے گا کیونکہ وہ تو عوض ہے, وہ تو ہے ہی متعین. لیکن اگر اسے نکالا یا اس کے ہوتے ہوئے کسی سے شادی کی, تو صرف 1000 پر وہ راضی نہیں ہوئی تھی, بلکہ 1000 ماں وہ فائدہ اس فائدے کے ساتھ ہے نا, وہ فائدہ ختم ہو رہا ہے, اس لیے 1000 پر اس کی رضا ثابت نہیں ہوگی, 1000 پر اس کی رضا ثابت نہیں ہوگی ہے نا, کیونکہ وہ صرف 1000 پر اس فائدے کے ساتھ راضی ہوئی تھی, ہے نا, جب وہ فائدہ ختم ہو رہا ہے تو وہ 1000 پر راضی نہیں ہوگی. فین وفا, اگر اس نے شرط پوری کی تو چونکہ فائدہ بھی مل رہا ہے اس لیے فلحل الف, تو عورت کو 1000 ملے گا. وہلا فمارو مسلے, اور اگر نہیں تو مارے مسل دینا پڑے گا, اس لیے کہ اب تسمیہ فاسد ہو گیا ہے نا, وہ نفع اسے نہیں مل رہا ہے. جو نفع تھا اس کا 1000 پر, جس نفع کے ساتھ وہ راضی ہوئی تھی, وہ نفع مفقود ہو گیا ہے نا, تو 1000 یہ مہر متعین ہونا نہیں ہوا. اس لیے اب اگر اس نے شرط پوری نہیں کی ہے تو کیا دینا پڑے گا, مہر مثل دینا پڑے گا. یہ ایک صورت ہوئی. اور دوسری صورت کہ اگر اس کو اسی شہر میں لے کر کے رہا تو 1000, اور اگر باہر لے گیا تو 2000 ہے نا. تو امام کے نزدیک پہلی شرط صحیح ہے اور دوسری شرط یہ صحیح نہیں ہے. امام کے نزدیک کیا ہے, پہلی شرط صحیح ہے کہ اگر اسے اسی شہر میں لے کر کے رہا تو 1000 ہے نا, یہ صحیح ہے. اس لیے اگر اس کو اسی شہر میں لے کر کے رہا, کہیں نہیں لے گیا فلحل الف, تو اسے 1000 ملے گا, فائدہ مل رہا. اور اگر اسے لے کر کے گیا کہیں, شرط پوری نہیں کیا, تو اس نے کہا تھا کہ اگر لے جاؤں گا تو 2000, امام کہتے ہیں یہ شرط صحیح نہیں, اسے پتا ہی نہیں ہے کہ لے جاؤں گا کہ نہیں لے جاؤں گا, اسے پتا ہی نہیں ہے کہ لے جاؤں گا یا نہیں لے جاؤں گا. اس لیے جب تک ہے تو پہلی شرط تو صحیح ہے نا, لیکن دوسری شرط یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر لے کر کے گیا تو اگرچہ یہ شرط رکھی تھی کہ لے جاؤں گا تو 2000, لیکن وہ شرط شرط فاسد ہے, اور شرط فاسد سے نکاح تو فاسد نہیں ہوتا ہے نا. مہر میں جو ہے شرط, وہ شرط فاسد ہے, نکاح تو فاسد نہیں ہوگا. ہاں مہر جو ہے وہ اس کا تسمیہ فاسد ہوگا, اور جب اس کا تسمیہ فاسد ہے تو اس صورت میں اب کیا دینا ہوگا, فمہر مثل, اب اسے کیا دینا پڑے گا, مہر مثل دینا پڑے گا. کچھ تفصیل بعد میں بھی آ رہی ہے نا, ابھی یہاں آپ اس صورت کو اتنا ہی سمجھیں. فلحل الف, تو دونوں صورتیں ہو گئی, دونوں صورتوں کا میں نے انتباق بھی دکھایا کہ فلحل الف ایک صورت کیا ہے اور دوسری صورت کیا ہے. وَإِلَّا مَهْرُ مِثْلِهَا, پہلی صورت میں کیسے مہر مثل ہے اور دوسری صورت میں کیسے مہر مثل ہے. ہذا عند ابی حنیفہ, یہ امام کا قول ہے, اور قول امام امام القول ہے نا, وہی مفتبہ ہے. فَعِنْدَهُ, اور امام کے نزدیک الشرط الاول صحیح ہوں, پہلی شرط کیا ہے دوسرے مسئلے میں ہے نا, پہلی شرط کیا ہے امام کے نزدیک دوسرے مسئلے میں صحیح ہے. جب پہلی شرط صحیح ہے تو 1000 دینا ہوگا اگر اس نے شرط پوری کی, دون ثانی, اور دوسری شرط صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح ہے پہلی شرط امام کے نزدیک, اس لیے کہ وہاں جہالت نہیں, وہ وہی ہے, اس لیے کرینہ یہی ہے کہ وہیں رہے گا ہے نا. تو اگر یہ کہا کہ اگر یہیں لے کر کے رہا تو 1000 ہے نا, تو یہ شرط صحیح ہے اس لیے کہ وہ وہیں مقیم ہے نا. تو یہ پہلی شرط جو ہے وہ صحیح ہے امام کے نزدیک, اور دوسری شرط صحیح نہیں ہے. کیوں دوسری شرط صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ دوسری شرط میں جہالت ہے, جانا نہ جانا یہ اس کے علم میں نہیں, اس جہالت کی بنیاد پر دوسری شرط فاسد ہے. اس لیے اگر باہر لے کے گیا تو 2000 نہیں بلکہ مہر مثل دینا ہوگا. وعندہما, اور صاحبین کے نزدیک الشرطان صحیحان, دونوں شرطیں صحیح ہیں. اس لیے اگر وہیں لے کر کے رہا تو 1000, باہر لے کے گیا تو 2000. امام ظفر فرماتے کوئی صحیح نہیں ہے, کل منہما فاسد, سب فاسد ہے, جیسے پہلی دوسری فاسد ایسے پہلی فاسد, سب میں جہالت ہے. لیکن پہلی والی جہالت چونکہ وہی ہے نا, اس لیے وہ جہالت یسیرہ ہے, جہالت فاحشہ نہیں. دوسری والی صورت میں جہالت فاحشہ, اس لیے امام نے پہلی والی شرط کو صحیح مانا ہے اور دوسری شرط کو صحیح نہیں مانا ہے. یہ کہتے چاہے جو ہے نا, دونوں شرط فاسد ہے. اس لیے دونوں صورتوں میں ان کے نزدیک کیا ہوگا, مہر مثل ہوگا ہے نا. یعنی دوسرے مسئلے کی دونوں صورتوں میں اقامہ اور اخراجہ دونوں صورتوں میں ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ مہر مثل ہوگا. اس مسئلے کو غور سے سمجھ لیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر سمجھیں.